होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं। हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके। फैसले सारे के सारे हो चुके, और कोई फैसला होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से in the behind।